بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مفتي صاحب د معز په نامه یو ورور پوښتنه رالیږلې ده. دی وایي هغه خلک چې په انټرنیټ کې په ځینو ټولنیزو شبکو او پاڼو کې په بېلابېلو فعالیتونو بوخت دي، د هغوی له ډلې څخه څه مجاهدین هم دي او د قلم په جهادي خدمت لګیا دي، مګر په دغه مجاهدینو کې ځینې داسې کسان هم شته چې کله د یو فاسق یا فاجر خبره ذکر کړي او بیا خپله هم لعنتونه ورباندې وایي او له نورو ملګرو څخه هم دا غوښتنه کوي چې په دغه تن لعنتونه ووایاست. دی زیاتوي، وایي ما یوه ورځ په یو علمي مجلس کې له یو عالم څخه واورېدل چې ویل یې له هغو کسانو پرته چې په کفر باندې مړه شوي وي په بل مسلمان باندې لعنت ویل نه دي جایز، که څه هم دغه تن فاسق یا ظالم وي. نو دا خبره تر کوم ځای پورې صحیح ده؟ او که صحیح وي چې موږ ته یې له ښې تشریح او حوالو سره جواب راکړي، ځکه ډېر خلک دغه عمل صحیح او د ثواب وړ ګڼي. بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصليا وبعد. د دغه ورور د پوښتنې په ځواب کې باید وایو چې زموږ په قهاو رحمهم الله د لعنت دوه معناوې ذکر کړي دي. لومړۍ معنا یې الطرد عن رحمت الله، یعنې د الله تعالی له رحمت څخه د تل لپاره محروم کېدل، لکه شیطان چې د الله تعالی د رحمت څخه د تل لپاره محروم شوی. دوهمه معنا یې دی الاسقاط عن درجة الابرار، یعنې د نیکانو له رتبې څخه لویدل، د عذاب مستحق کېدل. دا هم باید وپیژنو چې د لعنت دا لومړۍ معنا مشهوره او دویمه یې غیر مشهوره ده، او د لومړۍ معنا په اړه یې بیل احکام دي او د وروستۍ معنا په اړه یې بیل احکام دي. هغه خلک چې په همدغه معنا سره لعنت ورباندې ویل کیږي دوه ډوله دي. یو دا چې دغه لعنت ویل ورباندې جایز دي، او یو دا چې دغه لعنت ورباندې ویل جایز نه دي. هغه خلق یا هغه مخلوقات چې دغه ډول لعنت ورباندې ویل جایز نه دي، هغه څو ډوله دي. اول، په یو مسلمان باندې لعنت ویل جایز نه دي، که څه هم دغه مسلمان فاسق، ظالم او فاجر انسان وي، لکه یزید او نور. دویم، په یو داسې معین شخص باندې لعنت ویل جایز نه دي چې په کفر سره یې مرګ په یقیني ډول باندې معلوم نه وي، لکه کارمل، نجیب یا بل. دریم، په یو ژوندي او معلوم کافر باندې هم لعنت ویل جایز نه دي، کېدای شي الله تعالی هغه ته هدایت وکړي او اسلام قبول کړي. څلورم، په یو حیوان او جماعت باندې هم لعنت ویل جایز نه دي، لکه په حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې څخه منع کوله چې یو څوک په باد باندې یا په سوارلۍ باندې لعنت وایي. او هغه خلک چې په لومړۍ معنا سره لعنت ویل ورباندې جایز دي، هغه هم په لاندې ډول دي. اول، په شیطان باندې لعنت ویل جایز بلکې د ثواب عمل ده. په هغه کافرانو باندې لعنت ویل جایز ده چې معلوم نه وي، که څه هم ژوندي وي، خو چې په هر فرد باندې لعنت ویل مقصود نه وي. د دې مثال لکه لعنت الله علی الکافرین، لعنت الله علی الیهود والنصارى، یا دا چې په کافرانو دې د الله تعالی لعنت وي. دریم، په هغه معلوم کافر او مرتد باندې لعنت ویل جایز ده چې په یقیني ډول یې مرګ په کفر باندې واقع شوی وي، لکه ابو جهل، ابو لهب او داسې نور. او په دوهمه معنا سره، یعنی الاسقاط عن درجة الابرار، یا دا چې الله تعالی دې د نیکانو درجه نه ورکوي، په دغه معنا سره لعنت ویل په لاندې کسانو باندې جایز دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله هم په دغه کسانو باندې لعنت ویلی دی. او دا څو ډلې خلک دي. اول، په مجسمه جوړونکو او مصورینو باندې، یعنی هغه کسان چې د ساکښو مجسمې یا تصویرونه جوړوي، په دې باندې لعنت ویل په دوهمه معنا سره جایز ده. دویم، هغه میرمنې چې د خاوند له کوره د هغه له اجازې پرته وځي او کوم شرعي عذر هم نه لري. دریم، هغه خلک چې په لارو یا د خلکو د ناستو په ځایونو یا ګودرونو کې قضای حاجت کوي. څلورم، ناکح الید، یعنی هغه تن چې په خپل لاس باندې د شهوت انقضا کوي. پنځم، په سودخور باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز دي. شپږم، په خالوهون کې او لنګون کې میرمنې باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز دی. اووم، هغه میرمنې چې د شریعي عذر او پردې پرته په هدیرو کې ګرځي یا په زیارتونو کې جزای پزای کوي یا نور داسې غیر شرعي عمل سرته رسوي. اتم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې په قبرونو باندې شمعې څراغونه لګوي یا په قبرونو باندې مساجد جوړوي. نهم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې د نورو خلکو ځمکې غصب کوي. لسم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې د نورو خلکو د لمانځه امامت کوي او هغه خلک ورباندې خوښ نه وي، یعنی په جبر او زور سره د خلکو د لمانځه امامت کوي. یولسم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې له پردیو مطلقو سره یوازې د تحلیل په نیت نکاح کوي. دولسم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې رشوت اخلي یا یې ورکوي. دیالسم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت ویل جایز ده چې د حدودو د نفاذ مخه نیسي یا د یو حد د نافذېدو مخه نیسي. څوارلسم، په هغو خلکو باندې هم په دغه معنا سره لعنت جایز ده چې نور خلق ځوروي. الحاصل، په مذکوره صورتونو کې په فاسقانو یا نورو دغه ډول اشخاصو باندې په دوهمه معنا سره لعنت ویل جایز دی او په لومړۍ معنا سره لعنت ویل ورباندې جایز نه دی. خو دا چې د لعنت لومړۍ معنا مشهوره او دوهمه غیر مشهوره ده او عام خلک له لعنت څخه لومړۍ معنا مرادوي، نو ځکه باید په عمومي ډول له دغه ډول لعنت ویلو څخه په داسې مواردو کې ډډه وشي. د دې مسلې لپاره زموږ تاسې مشهور کتاب رد المحتار پنځم ټوک نصر یکتمه صفحه کتاب الطلاق باب رجعت مطلب فی حکم لعن العصاة کتلای سی. همداراز زموږ تاسې یو بل مشهور کتاب موسوعه فقهیه پنځه درسم ټوک 222 صفحه او 224 صفحه، همداراز نبراس شرح شرح العقائد 322 صفحه، تفسیر روح المعانی شپویستم ټوک 200 صفحه، معرف القرآن لومړی ټوک 310 صفحه، جامع الفتاوا دویم ټوک 180 صفحه، او فتاوا پریدیا لومړی ټوک 180 صفحه کتلای شئ.